NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De opwarming van de aarde gaat veel harder dan gedacht, zegt de VN in een tussenrapport. Als er niks gebeurt, wordt het eind deze eeuw op aarde 3 graden warmer. Dat is het dubbele van wat 8 jaar geleden werd afgesproken in het akkoord van Parijs. De verdachte van de dodelijke steekpartij in Tivoli-Vredenburg in Utrecht kende het slachtoffer uit de schoonmaakbranche, meldt de politie. Gisterochtend werd de schoonmaker doodgestoken. De verdachte van 51 werd enkele uren later opgepakt. De politie heeft ook een verdachte aangehouden voor de schietpartij bij een Amsterdamse koffieshop. Die schietpartij gisteravond aan de Cloveniersburgwal kostte een nog onbekende man het leven. De arrestatie van die verdachte was net over de grens in Duitsland. En de Westerschelde-tunnel in Zeeland is vanaf 1 januari 2025 definitief tolvrij voor personenauto's over ruim een jaar. Het kabinet trekt er 140 miljoen euro voor uit, heeft minister Harbers bekendgemaakt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn al de hele dag problemen in Limburg doordat de A2 dicht is van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmorgen een tankwagen kantelde. 2 rijstroken zijn er nog dicht, dus de weg is nu niet meer helemaal afgesloten, maar de vertraging is nog een uur. Je hebt ook ruim een uur vertraging daar op de N276 van Brunsum naar Maasbracht tussen Susteren en Sint-Joost. Verder staat er een lange file op de A27 Utrecht richting Breda na een ongeluk bij Werkendam bij de brug daar. Vertraging is ook daar meer dan een uur. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een vrachtwagen met hooi in brand gevlogen. Tussen Ochten en Tiel-West is daardoor 1 rijstrook dicht en de vertraging is nog 50 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven rekent door. Goedemiddag, tot aan de verkiezingen. Over 2 dagen dus zijn we er met Geld of je leven rekent door. Wat kosten de plannen van de politieke partijen? Hoe realistisch zijn ze? Allemaal hele belangrijke vragen, vinden ze zelf ook. De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Vandaag de plannen van GroenLinks PvdA met aangeschoven Tom van der Lee, financieel woordvoerder, nummer 9 op de kandidatenlijst. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Ja, goedemiddag. Nou, nummer 9 moet een zekerheidje zijn, hè? Gedegen op 9, dat gaat hartstikke goed. Hebben we nog gesloken ook. Onze econoom van dienst Esther Barendrecht, ook goedemiddag. Van harte welkom, fijn dat jij er ook bent. Goedemiddag. Ja, mogen we met de deur in huis vallen? Dat is altijd vraag 1. Esther, jij kijkt dan die plannen en de financiële onderbouwingen van de partij en kan dan kijken van ja, wie komt er nou het beste uit en wie moet nou voor de rekening opdraaien? Heb je een helder beeld kunnen krijgen van GroenLinks PvdA wat dat betreft? Ja, de partij maakt heldere keuzes. Dus je kunt zeggen, de winnaars van dit programma zijn lage inkomens en middeninkomens. Ja. Wat dan helpt is dat het minimumloon omhoog gaat in de plannen. Lagere belasting op lagere inkomstenbelasting. En bijvoorbeeld voor gezinnen ook hogere kinderbijslag, kindgebonden budget. Nou, en dan heb je, waar wordt de rekening neergelegd? Vooral bij de mensen met de hoogste inkomens. Ook bij vermogenden. Ja. En bij bedrijven, die krijgen ook een flinke rekening voor hun kiezen. Ja, dat van die bedrijven, dat horen we veel de laatste, nou, in de campagne de hele tijd al eigenlijk, meneer Van der Lee. Als het gaat om hoge inkomens, vanaf hoe hoog moet het inkomen zijn, wil je een beetje de klos zijn bij jullie? Nou ja, we gaan echt een stelselherziening doorvoeren. Ja. Waar we zelfs met 6 belastingtarieven werken. Ja, 6 geven. Ja, dus daar kan ik niet 1 antwoord op geven. Maar je ziet wel in onze koopkrachtplaatjes, die het beste zijn van alle partijen, dat tot en met 2 keer modaal mensen er meer op vooruit gaan dan in het basispad. En ergens vanaf, nou zeg maar, 100.000 euro als salaris ga je echt wel wat meer bijdragen. En daarachter, maar dan kijk je niet naar de inkomens, kijk je vooral naar de vermogenden. Ja, het stilstaande vermogen. En ja, mensen die veel vermogen hebben, die gaan wij flink aanslaan. En zeker de miljonairs, ja, in Nederland. Ja, en de miljardairs. We hebben er 51 in Nederland. Een nieuw record. En die hebben een belastingdruk van maar 21%. Dus ja, daar moet wat aan gebeuren. Die zijn een pineut bij u. Het viel me op dat u, zeg maar, als je van alle partijen bekijkt, gaat u ongeveer het meeste geld uitgeven, maar gaat het ook het meeste geld ophalen? Kortom, er verandert echt een heleboel bij de overheid. Kan dat allemaal? Ja, maar dat is weer het perspectief, hè. We geven 400 miljard. Nee, dat gaat niet om bedragen, maar het gaat om, ja, meer uitgeven, maar ook meer ophalen. Dat klopt. Maar je moet zich bedenken, we hebben een overheid die ongeveer 400 miljard uitgeeft. Mm-hmm. En wij verschuiven daarvan in de orde van 25 miljard. We verlagen de lasten op arbeid en inkomen met 25 miljard. En we verhogen de lasten op vermogen, winst van grootbedrijven en vervuiling. En dat is maar 6% van het totaal. Dus het is maar welk perspectief je kiest. Maar deze cruciale verschuiving maakt dat veel meer mensen geld overhouden in hun portemonnee. En de eind van de maand halen. En de mensen die het kunnen hebben wat meer bijdragen. Het trekt de economie extra aan. Okay. Wij creëren de hoogste duurzame groei. Ja. De hoogste extra werkgelegenheid. U shopt even lekker door het CPB doorrekening heen, merk ik al. Dat gaat hartstikke goed. U kent het goed uit uw hoofd. Esther Barendrecht, is het reëel? Is het verantwoord zoals de partij die verschuivingen allemaal toepast? Dus meer uitgeven, meer ophalen eigenlijk. Ja, nou ik in alle eerlijkheid, ik denk dat ons stelsel ook best wel wat verschuiving kan gebruiken. Hè? Want we zitten natuurlijk met een belastingstelsel wat eigenlijk een beetje, laten we zeggen, vastgelopen is. Ja. En we hebben een toeslagenstelsel waar eigenlijk niemand in het land blij mee is. Nee. Het is nog niet zo makkelijk om dat even te vervangen door iets anders. Maar laten we. Ik denk dat je wel kunt concluderen dat. Een aantal zaken wat anders inrichten, dat best kan. Ja. Even nog over het begrotingstekort, meneer Van der Lee. Want ik zag in uw verkiezingsprogramma dat u zegt, we staren ons niet blind op het begrotingstekort op de korte termijn. Dat komt in de context staat dat van een verhaal van dat jullie veel willen investeren. Ja. Mag ik het zo lezen? Want jullie komen uit op 3% 2028, precies de Europese grens. Mag ik het zo interpreteren dat jullie op de korte termijn investeren, dus in de komende kabinetsperiode investeren, belangrijker vinden dan het begrotingstekort? Wij kijken wel naar de Europese regels. Dus we vinden niet dat je het tekort maar eindeloos kunt laten oplopen. Maar het klopt. Bij ons was de prioriteit leg bij investeren. Juist ook, u hoorde het net in het nieuws, opwarming versnelt. Het is heel belangrijk dat we voldoende investeren in de klimaat- en energietransitie. Om straks te voorkomen dat we nog veel meer geld kwijt zijn. Ja. En zelfs de Raad van State geeft aan. Ja, daar zou je ook misschien wel rekening mee kunnen houden. Bij hoe je kijkt naar de tekortdefinitie en ook de schulddefinitie. En als dan in Europa nog die discussie. Ja, maar als dan het begrotingstekort verder oploopt dan 3%. Ja. Moet je dan stoppen met investeren of doorgaan? In het basispad, dus wat zou gebeuren als we zelf niet ingrijpen, loopt het tekort op naar 3,6%. Ja. Dus wat wij doen, wij brengen het binnen de Europese norm. En omdat wij de groei stimuleren, de groei ook leidt tot de hoogste economische groei. Ja. Vergeleken met andere partijen zie je dat de staatsschuld bij ons zelfs zakt tegen de 50%. Dus we hebben, de norm, dat weet u, is 60%. Daar zit nog heel veel ruimte in. Dus wij vinden vanuit schatkistperspectief dit zeer verantwoord. Okay. Maar daar ligt niet onze prioriteit. Ook de prioriteit ligt bij investering. Maar dus dat is belangrijker dan tekorten? In de zin dat wij niet alles op alles zetten om het tekort te verlagen. Maar je ziet partijen die dat belangrijk vinden. De VVD, die komt op 2,9 uit. He, er zit maar 1/10 verschil. Ja. Dat lijkt me niet echt. Maar ook omdat het CPB juist zegt over de lange termijn. Had u het net al eventjes over. Dat de economische positieve effecten dan wat afnemen. Kortom, voor de komende 4 jaar werkt uw idee goed. Zegt u terecht waarschijnlijk volgens het CPB. Maar daarna nemen die positieve effecten af. Kortom, daarna dan kom moet je weer nieuw beleid voeren. Tegelijkertijd onderken ik dat als het gaat om de lange termijn houdbaarheid van de financiën, wij door onze vergrijzing met een financieel probleem zitten. Ja. Daarnaast speelt het andere probleem dat ik net noemde, klimaat. En ook daarvan zegt de Raad van State, in de houdbaarheidsanalyses moet je ook naar klimaat kijken. Want als je nu niet de kosten maakt, betaal je ze straks dubbel en dwars als je te laat hebt gereageerd. En als je naar beide kijkt in de houdbaarheid, dan denk ik dat je tot de conclusie komt dat het beter is om nu wat meer te investeren. Ja. En dan straks hopelijk minder, omdat je op tijd bent geweest. Even kijken hoe dat aankomt bij de economen. Is het begrotingstekort in goede handen bij deze partij? Nou, volgens mij ziet het er netjes uit vergeleken. Ook als je het kijkt, het hele veld van de politieke partijen, dan bevindt de PvdA GroenLinks zich een beetje in het midden wat betreft begrotingstekort. En als je kijkt naar die doorrekening, ik kan niet anders zeggen. Jullie zijn daar heel netjes uitgekomen. Dus inderdaad, positief effect op groei. Ja. Positieve effect op koopkracht. Dus dat ziet er allemaal op papier gewoon heel netjes uit. Ja. We gaan dus eventjes die werkgelegenheid onder de loep nemen. Want dat viel mij op, meneer Van der Lee. Uw pakket zorgt voor meer werkgelegenheid, zeggen die doorrekeningen. Met name kinderopvang en de zorg. Nou, dat kinderopvang wilt u gratis maken. Dus meer mensen nodig. In de zorg zijn sowieso meer mensen nodig. Maar bij de overheid zelf ook wilt u banen creëren. Wilt u meer ambtenaren? Vroeg me. Ja, op een aantal terreinen willen we dat de overheid meer regie neemt. omdat de markt op een aantal terreinen gewoon niet werkt. Maar waar moeten mensen bij? Welke departementen? Of nou, het zijn niet alleen beleidsambtenaren. Het zit natuurlijk in belangrijke mate ook in de uitvoering. Want als we één ding geleerd hebben, het vertrouwen in Nederland is verdwenen door toeslagenaffaire, door de afhandeling van schade in Groningen, omdat de overheid niet goed levert. En dat heeft een deel te maken met efficiëntiedenken, algoritme het werk laten doen in plaats van mensen, geen ruimte voor maatwerk. Ja, en dan zul je ook weer wat moeten investeren in die overheid. Okay. En we zien dat ook lagere overheden financiële tekorten hebben. Ja. Er ligt een probleem bij het gemeentefonds. Dus er zijn op meerdere terreinen is het noodzakelijk om ook in de overheid te investeren. Zijn al die mensen er voor de zorg, voor de kinderopvang, voor die overheid? Dat is een hele belangrijke vraag. En daar lopen we natuurlijk als samenleving echt tegenaan. Tegelijkertijd zie je wel dat het arbeidsaanbod stijgt door de ingrepen die wij doen. Omdat werken veel lonender wordt gemaakt. Mm-hmm. Dus het betekent niet alleen dat er hopelijk meer mensen voltijds gaan werken, maar dat de mensen die nu in deeltijd werken meer uren willen gaan werken. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat we ook moeten onderkennen dat we in een aantal sectoren, omdat je zo snel mensen niet opgeleid krijgt, ook arbeidsmigratie nodig zult hebben. Ja. Ik vraag het ook, zijn die mensen er wel? Omdat u kent het CPB, de doorrekening kent u op uw duimpje, dus dan zal het volgende citaat u bekend voorkomen. Het CPB zegt, gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het met meer dan de gebruikelijke onzekerheid omgeven of de werkgelegenheidsgroei in de verschillende bedrijfstakken gerealiseerd kan worden. Er is daarom aangenomen dat niet alle maatregelen volledig haalbaar zijn binnen de kabinetsperiode. Klopt. Mag ik het even gewoon in eigen taal zeggen? Dan staat er gewoon, beste meneer Van der Lee, je kan willen wat je wil, of je kan bedenken wat je wil, allerlei personeel erbij, maar ze zijn er niet. Dus het hele idee van jullie gaat in rook. Nou, dat valt wel weer mee, want er zijn gelukkig nog wel mensen te vinden. Maar hoe serieus neemt u deze waarschuwing? Is het in orde van €1 miljard, waarvan zij denken dat is een onderbesteding die wij verwachten. Maar als je kijkt naar hoe het jaarlijks is, dan is het de afgelopen jaren altijd al zo geweest dat er een hele forse onderbesteding is. En het komt voor een deel, vind ik. En dat zeggen ook trouwens de studiegroep begrotingsruimte, omdat er te conservatief wordt begroot. Dus het is voor een deel een statistisch gegeven. Ja. Maar wij kijken vooral. U noemt nu die onderuitputting. Ja. Nu wordt het echt ingewikkeld, beste luisteraar. Maar blijf er even kritisch bij. Esther Barendrecht, onderuitputting, wat is dat? Nou, onderuitputting is dat de overheid het geld wat ze gepland hebben uit te geven niet kunnen uitgeven. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg mensen zijn om het werk uit te voeren. Ja, in dit geval. Dat zou hier kunnen gebeuren. Ik denk dat er nog iets anders is wat we ook moeten aanstippen. En dat is dat als je geld hoopt uit te geven in de zorg bijvoorbeeld, en daarvoor ook mensen wil aantrekken. Mm-hmm. Ja, dat gegeven de hele krappe arbeidsmarkt, dat het ook betekent dat andere sectoren dan minder werknemers kunnen aantrekken. Dus dan krijg je eigenlijk verdringing in andere sectoren. Ah, oké, dat is een risico wat op de loer ligt door dit idee bijvoorbeeld. Ja, dus dat is wel. Dus ik denk inderdaad twee risico's hier. Eén is inderdaad dat het gewoon niet lukt. En het andere is als het wel lukt, dat het ten koste gaat van andere sectoren. Is dat wat u wil, meneer Van der Lee? Nee, dat is niet wat je wil. En je hoopt dat te vermijden. En dat is een van de redenen waarom wij zwaar inzetten op kinderopvang. De kinderopvang willen we ook gratis maken, omdat dat veel meer mensen in staat zijn. Ja, maar dan moeten die mensen er zijn. Daar hebben we het de hele tijd over. Zeker. En er wordt ook nu al geïnvesteerd in het opbouwen naar bijna gratis kinderopvang, omdat er dan voldoende capaciteit moet zijn, voldoende instellingen en mensen die daar werken. En dat kan inderdaad op de korte termijn weer tot verdringingseffecten lijken. Tegelijkertijd op de lange termijn, als je investeringszekerheid biedt en mensen opleidt, ja, dan ontsluit je daarmee een veel groter arbeidsaanbod dat we in de toekomst nodig hebben. En ik zie ook partijen, terwijl er net de afgelopen 2 jaar aan gewerkt wordt, die daar nu weer helemaal van afstappen. De VVD, NSC, die zegt er helemaal weer van wel, doe niks aan de kinderopvang, maar daarmee vergroot je het probleem en maak je het nog moeilijker om mensen te vinden. Maar toch even. Voor al die banen die wij creëren. U neemt het CPB-rapport heel serieus. Ik bedoel, u citeert er welig uit, dus ik neem eraan dat u het serieus neemt. Ja. Als zo'n instantie dan zegt van het is met meer dan de gebruikelijke onzekerheid omgeven of dit wel gerealiseerd kan worden. Ja. Dan zijn jullie nu ook aan het nadenken van moeten we nog bijstellen of? Ja, kijk, dit is natuurlijk voor een deel een momentopname. Nu is het opeens een momentopname. Nee, maar in de zin van, we hadden een kabinetsval, weinig tijd. We hebben een doorrekening gemaakt op basis van plannen die we hebben. Ja. En natuurlijk stel je altijd beleid. Dat doe je ieder jaar in een begrotingscyclus. En als je onderbesteding hebt, ja, dan pas je dat aan. Zo, dat is normaal. Maar de onderbesteding die het CPB aangeeft, die ontken ik niet. Nee. Maar hij is relatief klein, afgezet tegen de omvang wat we willen bewerkstelligen. krijgen. Dus het effect zal er wel zijn, maar dat leidt niet onmiddellijk tot de noodzaak om nu de plannen bij te stellen. Gaan nog geen rode alarmbellen af in het partijkantoor? Nee. Oké. Okay. Of groene, tegenwoordig kan ook. Rood-groen. Ja, rood-groen. Ja. Goed, even iets anders. U zei het al, we willen die 6 belastingschijven invoeren. Is dat een goed idee, Esther Barendrecht? Want dat klinkt me best ingewikkeld in de oren. 6 schijven? Nou, dat op zich maakt het helemaal niks uit. Want het belastingstelsel is nu, de inkomstenbelasting is nu ook super ingewikkeld. Want we hebben behalve een aantal schijven hebben we ook allerlei kortingen. En we hebben nog, daarbovenop natuurlijk nog het toeslagenstelsel. Dus ook nu weet niemand eigenlijk van tevoren wat hij overhoudt als je een beetje meer gaat verdienen. Wat wel opvalt hier, zeg maar, het is echt een heel duidelijk herverdelende opzet. Hè? Dus op zich de belasting uit inkomen gaat naar beneden, maar daarbinnen is het zo dat lage inkomens gaan er echt op vooruit. En dan vervolgens ga je wel, zodra je meer gaat verdienen, gaat je marginale tarief, ja, dat stijgt flink. Dat is dus wat je overhoudt van je laatst verdiende euro. Precies, dank je wel daarvoor. Ja, dus op termijn, en dat zegt ook het CPB eigenlijk, is de prikkel om meer te gaan werken, ja, die wordt eigenlijk juist minder, omdat je dus zo'n stijl pad introduceert in je in je inkomstenbelasting. Ja, heeft u dat risico van tevoren onderkend, meneer Van der Lee? Ja, en we hebben dat bewust aangepast om meerdere redenen. Eén daarvan is dat we de afgelopen jaren de arbeidskorting enorm hebben opgevoerd. Ja. En eigenlijk we overprikkelen, het werkt gewoon niet meer. Maar ook omdat we af willen van de toeslagen. Wat je zag ik in een grote CPB-studie over het inkomensgebouw, maar ook de welvaartsverdeling in Nederland, dat de herverdeling niet gebeurt via de belastingen, maar via toeslagen en overheidsuitgaven. Omdat de belastingen zelf niet progressief genoeg zijn. En dat willen wij eigenlijk herstellen. Dus we willen corrigeren wat er in het verleden is misgegaan. Maar ik onderken dat op een gegeven moment, en dan verdien je best wel veel, je per uur dat je extra zou werken minder overhoudt dan nu. Ja, vanaf welk inkomen is dat dan? Wij weten, wat zeg je? Vanaf welk inkomen is dat ongeveer? Dat kan ik niet. Nou ja, ongeveer. Als je kijkt naar onze koopkrachtplaatjes, speelt dat zich pas af nadat je een ton verdient. Hè? Ja. Dus dat is, en dat zijn mensen die niet alleen, eerlijk gezegd, werken voor het geld. Die hebben een mooie carrière, een betekenisvol werk. En wij schatten in dat dat niet hele grote repercussies heeft. Maar in de modellen werkt het wel door. Ja, want in de modellen wordt dan gedacht, ja, dan heb je iets minder stimulans om meer te werken. Dat onderkennen we. Ja. Maar daarvoor in de plaats krijgen heel veel mensen die niet zoveel verdienen, veel meer terug voor het werk dat ze doen. En die gaan ook meer uren werken. En die mensen hebben ook heel hard nodig. Ja, maar kijk, die waarschuwing doet het CPB zelf ook. Onder meer 6 schijvenstelsel, citeer ik eventjes, en de verhoging van de algemene heffingskorting maken werken minder aantrekkelijk. Leidt op lange termijn tot minder werkgelegenheid ten opzichte van het basispad. Dus als we niks zouden doen. Dat is toch niet wat je wil als Partij van de Arbeid? GroenLinks, sorry. Nou, kijk, ik denk dat we net geschetst hebben dat je dit moet afzetten tegen een voortschrijdende vergrijzing in Nederland. Ja. Op termijn wordt het probleem alleen nog maar groter. Want we hebben nog niet de top bereikt in het aantal ouderen. Er zijn nu 3,5 miljoen AOW-gerechtigden in Nederland. En dat aantal gaat nog verder oplopen. Ja, maar dus we moeten met z'n allen ook meer gaan werken. Maar wat maakt het nou nog uit als ik goed verdien en ik werk 32 uur, dat ik 36 uur zou gaan werken? Dat maakt toch niet dat verschil? Nou ja, voor de samenleving maakt het wel uit. Oké, dan doe ik het echt voor de ander. Ja, ja. Niet voor mijn eigen bankrekening. Je houdt echt nog wel wat over, maar minder meer. Dus je verdient echt wel meer als je meer werkt, maar minder meer dan nu. En je doet het ook voor de ander. En ik maak me minder zorgen over oplopende werkloosheid vanwege de demografische ontwikkeling. Dus modelmatig klopt het op de lange termijn. Oké, dus dit is een modeldiscussie, zegt u. Nou, het is voor een deel een modeldiscussie. Maar het is ook wat denk je dat er straks gebeurt in onze samenleving, die nog verder vergrijst. Ja. Dan is niet het probleem dat er een tekort aan werk zal zijn. Het probleem is wel hoeveel uren willen mensen werken. En ook werk dat minder aantrekkelijk is. Ja. En dan moet je het minder aantrekkelijke werk relatief goedkoper maken. In de zin dat je er meer aan overhoudt. En het echt aantrekkelijke werk doen mensen echt graag met plezier. Ja. Is mijn overtuiging. Ja. Maar toch eventjes, als je dan zo'n doorrekening terugkrijgt als Partij van de Arbeid GroenLinks, dan wil je graag dat je er goed uitkomt. Nou ja, in de cijfers kom je er goed uit. Maar dit soort waarschuwingen lijkt me dan toch niet lekker. Ja, maar ik moet dan wel, ik val het CPB niet zo graag af hoor, maar ze hebben dit niet doorgerekend. Hè. Ze hebben nu gekozen voor een doorrekening tot 2028. Ja. En ze maken wat kwalitatieve opmerkingen over de lange termijn. Daar ligt geen berekening onder. In andere jaren bij doorrekeningen was dat wel meer het geval. was er ook meer tijd, ook bij hem. En dan zouden we ook echt wel nog weer het gesprek zijn aangegaan met het CPB. En misschien de plannen zelfs wat hebben bijgesteld. Dat sluit ik niet uit. Maar dit zijn kwalitatieve opmerkingen. En hangt af van hoe je... Okay. En het is er, ja, niemand heeft een glazen bol. Economie voorspellen is super lastig. Maar ik kijk wel naar die demografische ontwikkeling. Dan denk ik dat wij dit risico op dit moment zeker moeten aangaan. Is het overtuigend, Esther, dit verhaal van meneer Van der Lee, als het hier om gaat, om deze waarschuwing die jij dus nu net ook al geeft en het CPB ook al geeft? Ja, het is volgens mij gewoon echt een politieke keuze. Ja, dus volgens mij worden hier heldere keuzes gemaakt. En daar kun je voorkeur voor of een voorkeur tegen hebben. Mm-hmm. En ik neem op zich die waarschuwing van het CPB, dat het dus op de langere termijn deze nadelen heeft, die neem ik wel serieus. Ik denk ook dat het wel past in een iets breder beeld. Hè, want als je ook kijkt naar gewoon wat bijvoorbeeld deze partij voor het bedrijfsleven in petto heeft, ja, dan is dat niet heel erg gunstig. En dus ik denk, hè, van de aandacht gaat heel erg uit gewoon naar het. Naar de inkomsten van gezinnen, van mensen. Ja. Vooral aan de onderkant en de middenkant van de samenleving. En de aandacht gaat veel minder uit naar van waar moet het verdiend worden. Ja. En dat is een politieke keuze die blijkt heel helder uit dit programma. En in welke zin is het voor de bedrijven niet gunstig? Nou, er zitten gewoon lastenverhogingen voor bedrijven aan te komen. Ja, en zo fors dat ze misschien wel denken, nou, ik stap wel op uit Nederland. Nou of... ja, het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting gaat dan volgens dit voorstel naar 30%. Dan zit je nog niet op het niveau van de landen die dat het allerhoogst hebben, zoals Frankrijk en Luxemburg. Maar je zit dan wel boven, zeg maar, de middle of the pack. Dat kan meetellen. Ja, dat kan beter, meneer Van der Lee. Nou, op zich, ik onderken ik dat wel. Maar ik denk dat de politieke keuze heel helder is. Wij zijn een van de allerrijkste landen ter wereld. En toch zijn er 800.000 mensen die in armoede leven. Ja, wij vinden dat daar echt wat aan gedaan moet worden. Nee, dat blijkt. Maar daar pakt u de bedrijven zo hard op aan. Hoe verdienen we nog ons geld? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ik snap de zorg wel, maar we pakken ze niet zo hard aan. Want kijk naar de doorrekening. De economie groeit, de werkgelegenheid groeit. Er zijn koopkrachtvoordelen. We geven ook lasten terug aan bedrijven. Juist op het terrein van arbeid. En ze hoeven in MKB veel minder premie af te dragen over arbeidsongeschiktheid, voor werkloosheid. We krijgen een extra investering. Aftrekt. We helpen hen om hun wagenpark te vergroenen, te elektrificeren. Per saldo, als ik kijk naar de lastendruk op arbeid, wordt die zelfs lager. Hoe komen we erbij, Esther? Hoe dan? Ja. Nou ja, zeg maar, als ik kijk naar waar de groei vandaan komt, hè, in de periode van de doorrekening, dan is dat heel erg, zeg maar, groei die gedreven wordt door uitgaven. En dus hè, door wat mensen aan inkomen hebben en kunnen besteden. Ja. Terwijl uiteindelijk hebben we ook, als econoom kijk je dan naar ook de productiekant van de economie. Dus het moet niet alleen geconsumeerd worden, het moet ook geproduceerd worden. En aan die kant van de economie, ja, daar heeft in mijn ogen dit programma minder. Wij geven mensen geld die dat ook direct gaan uitgeven. En we halen het weg bij mensen die het op de bank zetten of die gaan sparen voor hun pensioen. En doordat we dat doen, jagen we de economie aan. We verduurzamen tegelijkertijd. En dat helpt ook weer MKB-bedrijven, want die hebben gewoon een grotere vraag. En die kunnen meer producten verkopen en hun productie weer mee aanjagen. Daardoor komen we echt wel vrij goed uit deze doorrekening. Ja. Maar dat is ook zo. Dat is een heel duidelijk plaatje. Voor de komende 4 jaar komt de partij goed uit de doorrekening. Ja. En de vraag daarvoor was van, zit er dan voor de wat langere termijn misschien ook nog wat waarschuwingen in? Nou, die zie ik wel. En die heeft volgens mij te maken met leven is risico's nemen. Maar toch eventjes, marginale tarieven 90%, zelfs over de 100%. Dat betekent dat je niks meer overhoudt van je geproduceerde of verdiende euro. Is dat kritiek die houdt? Ja, ik weet dat Bas Jacobs heeft er zitten rekenen. Maar die heeft het niet helemaal goed gedaan, in mijn bescheiden mening. Dat zie je ook niet terug op deze manier in de CBB-doorrekening. Maar kijk, als je heel erg veel verdient, dan is een hele hoge marginale druk volgens mij niet zo'n heel erg groot probleem. Maar dan is 90% marginale druk geen probleem? Nou, kijk, niet over de hele linie. Maar, maar ook dat hangt weer wel af van een aantal andere zaken, denk ik. Waar dat zich precies zou kunnen U gaat die Tweede Kamer in. U verdient straks over de ton. Marginale druk zit op die laatst verdiende Maar denk paar u dat ik euro. Een uur meer of minder werk afhankelijk van de marginale druk die een Kamerlid heeft? Nee, totaal niet. Maar dat gaat even om het inkomen. Mensen... Het gaat even om het inkomen. Ik noem even een voorbeeld. Ik wil mezelf ook wel als voorbeeld nemen. Ja. Ik verdien ook prima. Het kan zijn dat ik straks over de laatst verdiende euro's een marginale druk van 90% heb. Ja, maar ga je dan minder uren werken?